महाभारत वन पर्व सप्तदशोध्याय प्रद्युम्न और साल्व का घोर युद्ध। वासुदेववाच एवं उक्त्वा रौक्मिणेयो यादवान् भरतर्षभ दंशितैर्हरिभिर्युक्तं रथमास्थाय कांचनम् उच्छ्रित्य मकरं केतुं व्याप्तान्ननमिवान्तकम् उत्पद्भिर्वाकाशं तैर्हैरन्वयात्परान् विक्षेपन्नादयश्चापि धनुश्रेष्ठं महाबलः तूर्णखड्गधर शूरो बद्धगोधाङ्गुलित्रवान्। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, भरत श्रेष्ठ यादवों से ऐसा कहकर रुक्मिणी नंदन प्रद्युम्न एक सुवर्णमय रथ पर आरूढ़ हुए, जिसमें बख्तर पहनाए हुए घोड़े जुते थे। उन्होंने अपनी मकर चिन्हित ध्वजा को ऊंचा किया, जो मुंह बाएं हुए काल के समान प्रतीत होती थी। उनके रथ के घोड़े ऐसे चलते थे मानो आकाश में उड़े जा रहे हों। ऐसे अश्वों से जुते हुए रथ के द्वारा महाबली प्रद्युम्न ने शत्रुओं पर आक्रमण किया। वे अपने श्रेष्ठ धनुष को बारंबार खींचकर उसकी टंकार फैलाते हुए आगे बढ़े। उन्होंने पीठ पर तरकस और कमर में तलवार बांध ली थी। उनमें शौर्य भरा था और उन्होंने गोह के चमड़े के बने हुए दस्ताने पहन रखे थे। स विद्युच्छ्रितं चापं विहरन् वेल तलातलम् मोहयामास दैतेयान् सर्वान् शोभनिवासिनः। वे अपने धनुष को एक हाथ से दूसरे हाथ में ढे लिया करते थे। उस समय वह धनुष बिजली के समान चमक रहा था। उन्होंने उस धनुष के द्वारा शोभ विमान में रहने वाले समस्त दैत्यों को मूर्छित कर दिया। तस्य विक्षेपतश्चापं संदधानस्य चाशक्रेन नान्तरं ददृशे कश्चिन् निघ्नतः सात्रवान् रणे। वे बारंबार धनुष को खींचते, उस पर बाण रखते और उसके द्वारा शत्रु सैनिकों को युद्ध में मार डालते थे। उनके उक्त क्रियाओं में किसी को थोड़ा सा भी अंतर नहीं दिखाई देता था। मुखस्य वर्णो न विकल्पते चेलुश्च गात्रार्ण चापितस्य सिंहोन्नतं चाप्यभि गर्जतोस्य सुस्रावलोकोद्भुत वीर्यमग्रहम्। उनके मुख का रंग तनिक भी नहीं बदलता था, उनके अंग भी विचलित नहीं होते थे। सब ओर गर्जना करते हुए प्रद्युम्न का उत्तम एवं अद्भुत बल पराक्रम का सूचक सिंहनाद सब लोगों को सुनाई देता था। जले चर कांचन यष्टि संस्थो व्यातानन सर्वति मे प्रमाते विद्रासेन राजति वाह मुखे साल्वस्य सेना प्रमुखे ध्वजाग्रह। साल्व की सेना के ठीक सामने प्रद्युम्न के श्रेष्ठ रथ पर उनकी उत्तम ध्वजा फहराती हुई शोभा पा रही थी। उस ध्वजा के सुवर्णमय दंड के ऊपर सप्तिमी नामक जल जंतुओं का प्रमथन करने वाले मुंह बाए एक मगरमच्छ का चिन्ह था। वह शत्रु सैनिकों को अत्यंत भयभीत कर रहा था। ततस्तूर्णम विनिष्पत्य प्रद्युम्न शत्रुकर्षण साल्वमेवा विदुद्राव विदुत्सुकलहम नृप। नरेश्वर तदनंतर शत्रुहंता प्रद्युम्न तुरंत आगे बढ़कर राजा साल्व के साथ युद्ध करने की इच्छा से उसी की ओर दौड़े। अभियानम तु वीरेण प्रद्युम्नेन महारणे नामर्षय संक्रुद्ध साल्व कुरुकुलोद्वह। कुरुकुल तिलक उस महासंग्राम में वीर प्रद्युम्न के द्वारा किया हुआ वह आक्रमण क्रुद्ध हुआ राजा साल्व न सह सका। सरोस मद मत्तो वहे काम गाधवरुह्य च प्रद्युम्नम योधयामास साल्व पर पुरंजय। शत्रु की राजधानी पर विजय पाने वाले साल्व ने रोष एवं बल के मद से उन्मत्त हो इच्छानुसार चलने वाले विमान से उतर कर प्रद्युम्न से युद्ध आरम्भ किया। तयो सुतमुलं युद्धं साल्व वृष्णे प्रवीरयो समेता दर्शलोका बलिवा सवयोरिव। साल्व तथा वृष्णिवंशवीर प्रद्युम्न में बलि और इंद्र के समान घोर युद्ध होने लगा। उस समय सब लोग एकत्र होकर उन दोनों का युद्ध देखने लगे। तस्य मायामयो वीर रथो हेम परिष्कृत सपातक सध्वजश्च सानुकर्ष स्थूलवान। वीर सालो के पास स्वर्ण भूषित मायामय रथ था। वह रथ ध्वजा पताका अनुकर्ष हर्षा और तरकस से युक्त था। रथ के नीचे पहिए के ऊपर लगा रहने वाला काष्ठ। सतम रथवरम धीमान समारुह्य किल प्रभो मुमोच बाणान कौरभ्य प्रद्युम्नाय महाबल। प्रभो कुरुनंदन श्रीमान महाबली साल्व ने उस श्रेष्ठ रथ पर आरूढ़ हो प्रद्युम्न पर बाणों की वर्षा आरंभ की। ततो बाणमयं वर्षं व्यसृजत् दर्शारणे प्रद्युम्नो भुजवेगेन साल्वं सम्मोहयन् दिव। तब प्रद्युम्न भी युद्धभूमि में अपनी भुजाओं के वेग से साल्व को मोहित करते हुए से उसके ऊपर शीघ्रता पूर्वक बाणों की बौछार करने लगे। सतैरभियत संखे नामर्ष सौभराट शरान दीप्ता अग्नि संकाशान मुमोच तनये मम। सौभ्यमान का स्वामी राजा साल्व युद्ध में प्रद्युम्न के बाणों से घायल होने पर यह सहन नहीं कर सका, अमर्ष में भर गया और मेरे पुत्र पर प्रज्वलित अग्नि के समान तेजस्वी बाण छोड़ने लगा। तमापतन तम बाणोघम सचिक्षेद महाबल ततश्चान्यान शरान दीप्तान प्रतिक्षेप सुते मम। महाबली प्रद्युम्न ने उन बाणों को आते ही काट गिराया। तत्पश्चात साल्व ने मेरे पुत्र पर और भी बहुत से प्रज्वलित बाण छोड़े। स साल्व बाणे राजेन्द्र विद्धो रुक्मिणी नंदन मोच बाणम त्वरितो मर्म भेदी नमावे। राजेंद्र साल्व के बाणों से घायल होकर रुक्मिणी नंदन प्रद्युम्न ने तुरंत ही उस युद्ध भूमि में साल्व पर एक ऐसा बाण चलाया जो मर्म स्थल को विदीर्ण कर देने वाला था। तस्य वर्म विविद्यासु स भाणो मत्सुतेरितः विव्याधृधियं पत्रे स मुमोह अपपात च। मेरे पुत्र के चलाए हुए उस बाण ने साल्व के कवच को छेद कर उसके हृदय को बींध डाला, इससे वह मूर्छित होकर गिर पड़ा। तस्मिन् निपतिते वीरे साल्वराजे विचेतसि संप्राद्रवन् दानवेन्द्रा दारयन्तो वसुन्धराम्। वीर साल्वराज के अचेत होकर गिर जाने पर उसकी सेना के समस्त दानवराज पृथ्वी को विदीर्ण करके पाताल में पलायन कर गए। हाहा कृतम अभूत सैन्यम साल्वस्य पृथ्वीपते नष्ट संगे निपतते तदा सौभ पतौ नृपे। पृथ्वीपते उस समय सौभ विमान का स्वामी राजा साल्व जब संज्ञा शून्य होकर धराशायी हो गया तब उसकी समस्त सेना में हाहाकार मच गया। तत उत्थाय कौरभ्य प्रतिलभ्य चेतनाम मुमोच बाणान सहसा प्रद्युम्नाय महाबल। कुरुश्रेष्ठ तत्पश्चात जब चेत हुआ तब महाबली साल्व सहसा उठकर प्रद्युम्न पर बाणों की वर्षा करने लगा। तैह स विद्धो महाबाहु प्रद्युम्न समरे स्थित जत्रुदेशे भृतम वीरो व्यवासी दधते तदा। साल्व के उन बाणों द्वारा कंठ के मूल भाग में गहरा आघात लगने से अत्यंत घायल होकर समर में स्थित महाबाहु वीर प्रद्युम्न उस समय रथ पर मूर्छित हो गए। तम स विद्वा महाराज साल्व रुक्मिणी नंदनम ननाद सिंहनादम वै नादेना पूरयन महिम। महाराज रुक्मिणी नंदन प्रद्युम्न को घायल करके साल्व बड़े जोर जोर से सिंहनाद करने लगा। उसकी आवाज से वहाँ की सारी पृथ्वी गूंज उठी। ततो मोहम समापन्ने तनये मम भारत मुमोच बाणा त्वरित पुनरन्यान दुरासदान। भारत मेरे पुत्र के मूर्छित जाने पर भी साल्व ने उन पर और भी बहुत से दुर्धर्ष बाण शीघ्रता पूर्वक छोड़े। सतैरभियतो बाणे बहुभिस्तेन मोहितः निश्चेष्ट कौरव श्रेष्ठ प्रद्युम्नो भूदृणाजिरे। कौरव श्रेष्ठ इस प्रकार बहुत से बाणों से आहत होने के कारण प्रद्युम्न उस रणांगण में मूर्छित एवं निश्चेष्ट हो गए। इति श्री महाभारत वन परमणि अर्जुनाभिगमन परमणि सौभवधोपाख्याने सप्तदशोध्याय। इस प्रकार से महाभारत वन पर्व के अंतर्गत अर्जुनाभिगमन पर्व में सौभवधोपाख्यान विषयक 17वां अध्याय पूरा हुआ।